الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونستعيذ به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله رب العزة دير الوشان او ډیر لوی نظام دی او ډیر لوی قدرت او حکمت دی چې هغه په عقل کې ناراضي دي چې په فهم کې او په علم کې ناراضي مخلوق ټول تغیر علم نه او معرفت نه عاجز دی او اقرار کوي په دې باندې چې الله موږ ستا پوره پیژنګلی و نکړه موږ ستا صفتونه او ستا قدرتونه معلوم نکړی شو او باید اقرار کوو چ مونږ عاجز یو د دې خبرې نه چې په تا باندې علم راول مونږ ډېر کمزور یو او ډېر رست یو چې کوم مخکې مخلوقات ته هغه حیران او پریشان ملائک دی او کام بیا دی اللہ پا ذات کی او اللہ پا صفاتو کی حیران و پریشان کار سمراد اللہ بندگیو کی عاجزیو کی او ذکرو کی نمدہ اقرار کئی سبحانك لا علم لنا اللہ مونتا اس قسم علم نشتا دے استاب قدرتنو کی استاب بادشاہے کی استاب ذات کی تمونگا علم دیر کم زور دے و فہم سو څومره پوری چلا رب العزت په انسان باندې خپل طرف نه لازم کړی چې دا عمل وکې دا عبادت وکې هغه په حق کې وته پورا علم ورکړي چې انسان پاغي باندې خپل علم راوستي شي. او د نورو نه وته عذر بیان کړی دی د نورو نه چې انسان خدا واړی چې ما دې ځان په هر څه باندې پوه کړی چې کوم زمانه پټ پنا دی چې هغه مې معلوم کړی چې دا بسی دا د انسان حرسته کنه خدای په حق کې الله رب العزت و تعذر بیان کړي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی دا نه دي لازم کړي چې استاد واس نه بار دي چې څه بزان نشي پویا کوله څه به علم نشي حاصلوله نو الله دې پاري کې نه ني سي کنه هغه استاد دین ضرورت نه دي سازین ضرورت دغه دي چې کوم عبادت سی او داوی په رقم شرطونه دي بس پاغی ځان پوه کی چې عبادت کوما په کومه طریقه وکوما عبادت کوما داغه لپاره بس آدابي بدن به پاکوما جامه به پاکوما زه او مکان به ډیر بهتر پاک ساتما فکر وکوما چې شیطان له وسوسو نه ځان بچ کما ته خو نه پری دی کنه انسان دغه په لازم کړی او هغه ته آسان دی تیر په آسانۍ د کولی شي چې کومه په ندی لازم کړی نو باغې دې نیول نه دی چې نور په لمزه کنه هغه له تیار ده اجی کم خلق تلی دی ناغی غرق شوی دی ترو سا لا پتنا لگی دلی خدا سا دریاب کی تلی دی تاغی ویخ چانا دی معلوم کرے اغی و قیامت کی روزی اغی دیر لوی دریاب دی اغا سوشی دے اغا کم علم دے اغا دا علم دے چیارا اللہ رب العزت کلام کئی کنا عبری کئی کنا او قرآن پا دے گوادی چو وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ موسیٰ علیہ السلام سره خبرې کړې په کوئی تور کې خبره بر کلم الله اوس هغه په دې ځان پوه کوي ښا سره چې الله مې نکړي چې مزه یې پلا کارک وشه وبډونګې دې ډېرې هغه نو صبرېږي نو هغه وی چې دا الله کلام کو کنه رښوندې فزولې جبه وا دغه سي موسی عليه السلام ته مخامخ داسې خبرې کولې کنه هی ځان دنګو توبه سي ها ځان هلاکت ته ورځي ها نو په دې نه دی پوه شوې نو بیا ور پسې تللی دي چې ها چې الله رب العزت هم ته قران کې دا ویلي چې الرحمنو علی العرش استوى رحمان ذات هو ته اسمان نو لپاسه په عرش باندې دی نو کله چې موسی علی السلام سره په کوی تور کې خبرې کولې راغلې و دارش نراکوسیو څنګه راکوسیو سیړه لګولې وکړه جازو نه هم نو کنه او ډیر اوچت دی نو چې راغلی نو بیا عرش خالی پاتې شو په هغه ورځو دا کو څوک راغلی چې زمونږ الله سره کار دی کنه یا خدای دې وای په دې الله نه مکلف کړی ظالمانو خدای نه ویریږي دغه کې سره لګیا کیږي ځکه هلاک شوې چې الله هم ځان په شانتی کو دا خو چې ته خبرې کوي شونډې دې خوځي چې ته خبرې کوي نو جبه دل په کار ده چې ته خبرې کوي نو مخامخ به ته ګوري الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین دا خو زما استاد لپاره په کار دی را بل الله ستاسو شان دي چوند به خوځي هغه ستاسو شان دي چې جبه وي په وخت دي خلق ځان په دې هلاک کړي ها او الله د بنده په شان دي چې کله په خپل ځای کې نه وي د صدارت په کرسی کې نه وي بل دې تسلی نه به خوشي پرته وي یا خدای نا اللہ رب العزت دا سی ذات تے چی بارش کی ام دینو مونگ سر ام دینو پا کوئی تور کی ام دینو پارزے کی چی اللہ سنگویلی دینو آزے وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ اللہ تاو سردے کم دے چی تاسو یہ اردے چی اینو اللہ در سردے عرش کی ام دے و تاو سر ام دے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَا سَلَاسَةٍ إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم تاسو چې جرګه کوئ کدري تنهانو الله هم سلورم دي کپینځ تنهانو الله هم شپګم دي هر جرګه کې الله دا نه یو جرګه نه خالقي یو مشوره نه خالقي او تاسو په شان څه نه دي چیو زیکی نو بل زیکی او بیانی پدی پسی شوی دی پدی پسی لگی دلی دی پدی پسی اگر سی سمرے کے نسبتو نراغلی دی کنا اللہ تا قرآن ڈک دی دینا دمرا چی دمرا بزا مونگا نئی تکا اللہ جزان لبیان کری دی نزان لے لاسم بیان کرے چی ید اللہ فوق ایدیہم تا اللہ لاس تدید پاس دے زان لے وجہاں بیان کرے دا چی فا اینما تولو بسم وجہ اللہ کل شین حالکن الا وجہاں مخی ازان لثابت کرے سترگی ثابت کری ازان اللہ چنو علیہ السلام توی پسر احود کے چکشتے جوڑوا وسنا الفلکا بے آئیونینا دمونگ دستر کو دڑوان دی جوڑوا بے آئیونینا دمونگ دستر کی دی اللہ بڑی جمعی را وڑی دخوا تخصی احادیث دا دینا ڈک دی احادیث یو کی راضی چپنی مشپا کے پیشمانی مال اللہ نازلی کی دی اسمان تا آوازونا کئی چحل من سائلن سوک سوال کئی چی قبولی کما حل من مستغفرن سوک بخن غواری چی بخن آتاو کما څوک شته داسې د اسمان ته راکوځي نو بیا وخیږي کنه څنګه راکوځي والله اعلم. کما یلیق بشانه دی دا شان سره سلای دی په دې کې بیا لګیا شوی دی لګیا شوی ها جوړ لاس یومشته ترګ یومشته مخ یومشته بلکې حدیثو کې ډیر راغلی چې الله رب العزت په قیامت کې هر بندا مسلمان بندا نیک بندا راولی راولی نو زه خپل یو کې ځلان دی به کی پټه خبره و سره کوي کنه وګیم شته کنه الا کنی فيه نو زه خلق پدې پسې شوې ده نو بس تر دې خبر رسولې کې معلومیږي چې جسم یشته ها څنګه چې لاس یې مخ یې او سترګې نو بس دا جسم شکنه ها ناری خلانه پدې غرق شو چلاله جسم ثابت کو الله منزه دې داغی جسمنا چی زمونگ پشانتیم داغی زشان سرا چی لایق تنو آغا سبایی مونگ پی نپوئی گو نگور داغی خبری وی چی اللہ رب العزت بندیان منکلیو چی داغا پل مزین حلاک وشه داغا پل خطری دی داغا پل دریابو ندی غرق وشه گواری خواه اوغي صبرونو کو نو دا په لاله دا الله په صفاتو کې لګیا شوم دا الله په ذات کې لګیا شوم او الله رب عزت قران کې د دې خبرې زیات کلو بندیانو ته تعلیم ورکړي چې زما کائناتو کې ګوره زما مخلوقات کی فکر کوئے نظر کوئے غی کی لگیا شیم اسوانونو تو گو رہے زمکو تو گو رہے غرونو تو گو رہے نوراس پوگمے تو گو رہے شپی اوروز تو گو رہے دی کی فکر او سوچ کوئے زدید پارا چی ماو پی جنے ماو پدی خلو آیاتونو سر پی جنے دا آیات تی دا اللہ تلک آیات اللہ دیتا فکر روکے دیتا نتیجہ ہو سمارا و دارا و باس ہے چی سبحانکان اللہ ستا بشانت سوکنشتا نتیجہ بدارا و باس ہے چی لیسا کمسلی شیعن دا اللہ بشانت سوکنشتا نتیجہ بدار او باس ہے چی حل تعلم له سمیم انسان داغو پشانتی تا تا سوک معلوم دے داغو سر برابر پسی باتو کی سوکشتے اللہ ہوئی او زمان پا ذات کی ملگیا کی گئے داغی تا سنپوئی گئے خام خاک دا عقل نکا رخ لے نزان با حلاک کیم دکا غی کما تاوست تصویلی ندی کنا جزا سنگ ایما اخو ندی بیلی ما او تاوست تزخپل و کائناتو با حق کی بیلی چا اسمان نظمکی و غرون و دریابونا اوستاسو دا نفسو گو رہ دام سنگ پیدا کرے دیں دیکھ سوچ کوا فکر کوا خوا د دې لپاره چې ما او پیژنې واز تما سره پیدا کړې په لې پیژن غلېله بس چې ما او پیژنې او ځانو مو پیژنې او وایا چې الله ته مې رب یو د دې باندې ما بس الله ډیر سنغواړي زمونږ نه لګه خبره واړي لګه ځکه نبی علیہ السلام په وخت کې یو سړی راغی نبی علیہ السلام ته وی چې په ما باندې کفاره ولیدلې ده کفاره کې حضري سجده نه کنا غلام وینز آزادول یا لسو تنا مالول یا لسو تنو لا جوڑا جامع ورکول چه دی طاقت دی نکی گی دی طولو بلکل نوینزاو غلام شتا دی ننرسو تن مالولی شی ننرسو تن لر جامع اچولی شی او نبیا وسیام و سلاست ایام بیا و دری رو درو جی نیسنو چه دا طاقت دی نکی گی خواه نویلیو چې دا کفاره استاو د قسمونو سوګند وکي او حانسیه پکې ماتیه کې دا داوی کفاره ده بس دا غینو په دې باندې بچي دا غې د بوجنا تعلیمات کړی دي انسان ته د خپل پیژندګلې په حق کې چې بس ما او پیژنې ما صرف دې لپاره پیدا کړې چې ما او پیژنې بس نور څه ستنه نه غواړم غواره چې زه دې او پیژندم او تا توه ملاونه شو چې زماغه عبادتونه او کې زماغه فرایز ادا کې چې ما تا باندې لازم کړی دې منځونه دي تکاتون دی روجی دی لیکن تا توخ ملاؤنو شو وقت تا ملاؤنو شو نو نیغ با جنت تا دید دقی پوئی چود دی پی جند لیما صحابی را گئی پیغمبر تیوی چما سوگن پڑھلے دے ہو بیا مات کړم دې وین زه راوستاوی پته نن لګی چې دا مسلمان دا او کنه دا نبی علیہ السلام هغه وین زه ته وی قیامت الله ای ان الله الله کوم دې ایو تبی فی السمائی بیو تبی من انا زسوک ما اغیوی انت رسول اللہ نبی علیہ السلام اغسلی تبی چی آتقہ فینہا مؤمنتن ازادہ ویدہ اخو مسلمان یہ سلی پس مسلمان کلمه نه دا ویلی پورا نور څه نه خبر د ایمان د تفصیلاتونه چې ایمان په الله او پر د آخرت او په ملائکه او په کتابونو او په انبیاو په دومره وی چې الله په اسمان کې دی مولا الله په اسمان کې دی ورګه پیغمبر نه ویل کنه نو خلک به تر اوسه تر قیامت پورې په دې جګړه کې و چې موږ مسلمانانه ولې خدای په اسمان کې نظم کا کې نه دي ورته چې مولانو له خبر راغله پګړیمارو له خبر راغله ساتیان له خبر راغله خانکیان له خبر راغله تدیغه پارسو کې اختلاف کنه شکر دی چی پیغمبر وی چی دا مسلمان ازانو ازاد احکام ولی مسلمان ازان دا دی پزلکی او رنا را گلی دا یا خدای تو دا رنا دی اللہ دا ارچا پزلکی را گلی دا دی پزلکی او نور را گلی دا او او هغه نور دا دی چې دا هر بنده په فطرت کې الله دا خبره یې خدا چې الله دې رچت ذاتي دا فطرتی خبره ده چې دا چې په دل کې یې کنه نو فطرتی مسلمان دی هغه وینځي ولې وي دا که هغه په دل کې هم دا راغلی و چې الله هغه ډېر لوی ذات هغه تاسو کړه سي دې ډېر چې دا چې په دل کې شته نو بس خپل رب پیژندلې ها دا فطرتی توحید دی ځکه الله غي وینځي په حق کې وي چې دا مسلمانه ولي د دې په زړه کې د الله یو صفت شته د الله یو عظمت شته د الله یو معرفت شته دی هغه دا دی چې الله ډیر اوچت ذات دی کني هغه خو نو خبر چې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى اوچت دی رب زما لوی دی رب زما پاک دی رب زما چې اوچت دی مونگا وایو کن اگه خو نو گیل دی خلانو دکڑی گڑی بی دی سرو لی خودلکی دا والولو چه اللہ دیر دیتا معرفت ویلشی دا دا اللہ معرفت دی خوا دا کلمه چه سو کوئی نوم دقی پڑو کی راشی کن خوا چه لا الہ الا اللہ بل دلوی مالکو بل ذ قدرتن مالک بل ذ حکمتن مالک نشتا آیا والله بو توجت کی کنا لا فی طرز توحید ذ خا دیو جن اللہ رب العزت مومنان په حق کی قران کی ویلو ذوالا چوان تم الاعلون تاسو ډیرو چتیه وانتم الاعلان ان کنتم مؤمنین که تاسو کې دغه صفت راغلی تاسو کې دغه معرفت الهی راغلی نو تاسو پټول مخلوق باندې اوچتیه پټول مخلوق باندې اوچتیه اگر که تاسو په کچرو کې ګرځئ او خلق په جازونو کې ګرځي او انتم الاعلان اگر لیوگان او شرمخان دی استاد اللہ پر نزبان دی او تاسو انسانان دی دا عقیده بساتو خوا چوچت سوک دی چک پل ربی پی جندل دی چوچت سوک دی چک پل رب تسجده لگی روکو کئی چوچت سوک دی چلا الہ الا اللہ وی انتم الاعلون تاو چتی تک دی خپل رب او پیجان دفا اگر کتا تاسو کوئی چې مسلمان او مومن اوچته او غزه توئی چې تی ما توهیا څنګه اوچته نو تو ته راضا راشي دې ټاپو کې توخه آغی ابو دا سلے نئے یہ ریڑے کی پیاز او ٹماٹر رچو لی دی آوازم نشی کول دا دیر کم دو رہے نا دا اوچت دی خوا نا بوخان دی چیزا مڑا خلق پا کرولو کی گردی پا پیجارو کی گردی پا دا کی گردی وچت خو هغه دی وینا یو زماستا خبره ده بل الله خبره ده تبا منیخا زماستا خبره ده غدا چه مونگا ده انسان دی دنیای ترقه تا گورو کمال تا گورو چه تپو میتا و خوتا مونگا دی تا گورو خوا مونگ پر رب نده پیجانده لگا چه مونگ دی تا گورو جیالوجی او بیالوجی او ٹکنالوجی دے پیدا کلا ترقی اوکلاو ایٹم بم یہ جوڑکا دے جوڑکا الله وینا لیوگانو شرم خان دا را سیاده جاپان خو لیوگانو شرم خان دی چین او روس او انڈیا خو لیوگانو شرم خان دی مالا دا انسان خبره کوا دا زنده سر خبره مکوا وعند اللہ دا بسروائی دا کدیر خلق با جگڑا کئی مالا ویدو ترقیو کلاو دا توی چه غذا سو ویما خدا طویلی چه عند اللہ دا اللہ پا نزبان دی اگر لیوگان او شرم خان دی قرآن گواد پاوی چه مفصلو کم سلیل کلبیم دا دی خلقو مثال دا سپی دیم قرآن بھی بخلا انہم الا کل انعامیم دگا خلق پشاند ڈنگرو دے اغیق پل رب ندے پی جندلے او ڈنگرو پل رب پی جندلے دی خوتی نخذی کنا بلہم اغلو وی دینام دیر لاند بولی زکان لارا بولی زدانوی لی چین سانا ما پتی باندیو پی جنا چک پوک میتاو خیجا دیویر تو خطلیو نو د بانګ आवाज واوري د مسلمان شو وې یي په خپل دغه نو ویل چې ته ما په دې پیژنې چې تا بانګ واوري په مې کې دی واوري نه تا ته ما قران نازل کړي چې په دې به ما پیژنې په دې کتاب به مې پیژنې ته ما دې لرني ادي به هغه صفاتو نه کوي یسوړي الله انسان دغه د سپوږمې نه ویني بیا اده برنوی خطل نبیا اللہ ما قرآن نازل کرے دیکی ما تویلی زما بندگی کوا ما او پی جانا دامی دخ پل معرفت پار را لے گلے رہے چپ دیدی دو پی جان دم نتا مسلمان شوی و تا مومن شویم ستا دی حس نی پا دنیا کی ستا دی حس نی نوار ناشکریو نا کہا اسنه چې د کافرانو صفاتو نه کوي په دې باندې اسلام نه وځي غوري وانتم لا تشعرون اسلام نه بوتي او تاسو به خبر نه یې ها ولي تا دې یو کافر صفاتو کو ډېر ډېر له ترقی وکړه ها تاسو شی ایجاد کو ها الله دې پر پیدا کړو چې دنیا کې ایجادات کو څه شی ایجاد کو او که چر تخلیل و مراول و خطا شوه کنا یہ کنا دا چی دا قرآن نئی خبر جاہلانی کنا دا قرآن نئی خبر خوا زمون پا ملک کی دا ملکن نیر راغل دے او که پا دی اڑ پا میاش کی دا سیخی چو خدری کی پاکی نو رپی گی بخا نال تا یو انګریزانو نوکری کړی و 40 په خواجه اجه انیر کې ودریت کنا نو یې رښین سترګو زده لا توانه جنت درکا نیر د کی صفات شو اخو بالکل جاہل ہو دیسنا نو خبر ہاں زیئے چون آغاز قرآن حافظو امان اللہ استاذو منسر براتو فاقا ام دا سوچے پخلی یوسا پزلو بلسو دا سی خلق اللہ اولادم نو نصیب کئی شغید کافر صفت کئی داغی شکریہ دا کئی چھرے داؤنو آئے خواہ کار قسم کافر دے پا دنیا کی دا چھ میں نمو نواغستو دا ٹول کافر دی دید اللہ پر نیز باندے اس حیثیت نشتا کدی پا دی باندے زان خلاصی ہو زان کامیاب گنی چھ مونگ با اللہ رب و لزت تا دا قیامت پا میدان کے دا خپل خدمات پیش کرو چی اللہ مونگا دے انسان دمرا خدمت کرے ہو چی دا گرمے ہو دا سرد انتظام مولے کرے ہو آو یا اللہ اوگا تم دمرا سہولتو نا حاصل کرے ہو چې کو په خوا باغ شپته می لمزل په دوه ورځې کې کو نو موږ ولې زمله سہولت حاصل شي چې په یو غنټه کې کوي په الله موږ د انسان خدمت کړي دا کوم یو کار دی کنه دا کوم یو عبادت دی کنه الله رب العزت بوته وي چې ما تاسو د انسان خدمت لپاره پیدا کړی وې یسپو یشر مخانو یخنزرانو تاسو ما خپل عبادت لپاره پیدا کړی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون زه دا غنمنم زه دا منم چې زما بندگی دې کړی ده زه دې پیژندلې ما چې وحده لا شریک له نا د ټول عمر له جهنم شوي ښا زیبوتا فریبا پکې تا د انسان خدمت کو دي ته ساجتو انسانان اغو چې اس سہولت و تنو حاصل اس سہولت و تنو حاصل نو تدا پکې لګې دلیو نو تدا رات لګې دلیو نو تدا ایسی لگی دلیو نو تفرج لگی دلیو بپوزه ہو اس نو خواه نو تدا خوراکونا حاصلو دو نو پان بے خوڑی اللہ خواهیت انسانان ویلی دی ترا شوگو نا چاگی پی دا غلق وقت کی پی دا دیرش کالا کی کم کار کرده دی نو تو سرد دی دمرا سہولیاتو نا پسونو کالبان دی اغا کار نشی کولیں علیکہ تا خود بیمارو نا ڈکے وی سرد سہولیاتو نا توبہ توبہ استاد وینے کینسر دے استاد اڈوکو کینسر دے استاد وخ کینسر دے استاد شوگر دے سرد سہولیاتو نا داولے تاجت نشتا هغه خلق دنیا کې کار کړی دی هغه خلق دنیا کې انقلاب راوسته دی هغه خلق د دنیا د دین او اسلام ګډ ګډ تر رسول دی چې هغه ته هیڅ قسم سہولت نو حاصل نه یې هو بوي نه دا تمره بوتل او شربتونه کوکا کولا پسترگوی نولی دی لکھا او دا سی صحتونا چی مرد وکی کم دے دکا حدیث کرا دی او طبیب را گے نبی علیہ السلام تیوی چی زبا دی مسجد نبوی کے دی سرا دی رحما کچی تا دی ستبا تو خیا سراشنو علاج بے کوما او ایڈی رہا دا کالی تیر کو اوغه له سوکرانه دی چې له زمانه ډیسپرین ګولې پکار ده یا زمانه پی ناډول ګولې پکار ده نه کالو چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم نه رخصت واغستو پیر زمانه مالخ په دې کال کړه سوکرانه دی هغه وی دا اریو طبيب دی تو طبیبانو تا ناستے تا خواریو طبیب دے ناغتے نا تا پوسو کیو سنگا ویدی الا ڈوڑے خوری چوگیشی اوگیشی دا سے اوگیشی چوئی کچھرے پر انہیں سڑائی کا نا ندا بسم چمن یوا تیم دار چیدی خوراک کئی نو دو نړو ته لا ضرورت یو بس کی نو یردا پرشتیا ته بي باندې بس چې دا څه جون څوک تیرې واغه مرز ناراضي کنه ها زکه مونږ وایو چې ګورې دا کافرانو صفاتو نه کوي الله غیزی له نو پیدا کړی چې دا دې سکی ها ان الله دا ته پوسټ نه کوي نو ته ګوري چې اسې دي ته دې له پیدا کړی دیو جن تاسو وینئ چې اخبار کې څومره تصاویر راځي او په یو باندې به سترګې نه خوږیږي ځکه چې ایمان پکې نشته سترګې به څه خوږیږي په ایمان باندې چې سوچه ګیري زموږ نه رڼا خېږي زما شوم په شان دی او دا کو پراګانو توفه توفه په مخ کې نور چی نه دی ایمان نورې ښا او دا خلقو ور هغه په خوشاله پټو باسي چې خلقو ګورو نو خلق وایي چې زبردست اده خبر نه ده کنه ها چې خلک در پوری خان دي دا وجدا ده چې ایمان نشته الله انسان پیدا کړي د خپل عبادت لپاره چې دا پرې نه دي پردې دي عبادت ته کمال نه وي دې دې ایمان ته ترقی نه وي دې دې روزي ته ترقی نه وي دې دې زکات او خیرات ته چې الله په نوم یې ورکې دي ته ترقی نه وي دې دې حج او عمره ته ترقی نه وي د ستا ترقی وی چې څو شی کلونه جوړ کړه کلینو جوړ کړ چې وګوري سړی ته نه جوړ شو وګوري خزه ته نه جوړ شو وګوري ماشوم ته نه جوړ شو وګوري بوډا ته نه جوړ شو یا خدای تلبله پیدا شوې ځکه قران وی ما ذل حیات الدنیا الا لعب و لهو ای خلقو د دې ژوند دنیا باندې مدو کا کیګم دا خلوب یو ټوکی دیم ابل دیو ان دار الاخرت لهی الحیوان اوهو جون دا اخرت جون دے دیر قیمتی جون دے دیر دا خوشحالی جون دے دیر جون خواه دے اوگا پا دی حاصلی گی چتانا نقبل ربو پی جندو بندگی دیو کرداغو عجزی دیو کرداغتا نو قران وی وان تم الاعلى يمؤمنان وزان مخکتا کوي الله اوچت پیدا کړی انتا سولي د خلق صفاتونه کوي او د کافرانو د خنزیرانو صفاتونه کوي هغه د الله په نسبت باندې د خنزیران نوم زیات نجس دي ډیر خلق په دې کې پراته دي تور نه کوي په خپل حال په چکین نو د هغه صفاتونه بشورو کینو یا ظالما اخو چې مړ شي نو جهنم دی با ته عمر د پاره به تاسو نشته دی ښا چې کمړ دی او ټول جهنم دی دا فرعون سره یو ځای دی ښا چې کمړ دی دا وی ته ترقی وې دا وی ته کمال وې تبوم دا څه شي ګوره ښا ځکه نبی علیہ السلام ویلی من تشبہ بقوم فهو منهم ځکه چې یو قوم پخ شو داغی عملی خواق شو، داغی لباسی خواق شو، داغی طریقه خواق شو، داغی اغاز نظریه خواق شو، نالاوی ده، ده طبیعه مسلمان موه. ده با ده یهودیانو سر پاسی، ده با ده عیسایانو سر پاسی، داغی خلقو سر پاسی، دانه چه ده؟ خوزان داغی پشان که، داغی اغا کار خواق شو، داغی لباس خواق شو، داغی جبه خواق شو، داغی وزرف او ناس تولان خواق شو، داغی خوراک خواق شو، چاپی را گردی خوراک کئی. ملوی تزان تا مسلمان وی، تاکی سپاتی شو خواه. دا مطلب دا اللہ رب العزت چی ما خو انسان صرف پل عبادت لپیدا کرده دی. چی دا کم خلقو نای دا تین کار غصتی تا سو گوره؟ چی غیبل سکڑی دی؟ نا بس د الله بندګۍ کې مصروفیت کړې مصروفیت کړې په دې ول الله مرتبه او درجه ورکړي ښا په اخر داوانه